साई राम है, साई राम, साई राम है। कोई कह संत तुझे, कोई फकीर रे, कोई कह संत तुझे, कोई फकीर रे, मुझे मेरा साई लागे सबसे अमीर रे, सबसे अमीर रे। साई राम है, साई राम है, साई राम, साई राम है, साई राम। साईं तेरे चरणों में जो भी कोई आए, मन की मुरादे साईं बाबा से पा जाए। साईं तेरे चरणों में जो भी कोई आए, मन की मुरादे साईं बाबा से पा जाए। तूने ही तो समझी है दुखियों की पीर रे, तो समझी है दुखियों के पीर रे। मुझे मेरा साईं लागे सबसे अमीर रे, सबसे अमीर रे। बाबा तेरे जैसा नहीं कोई जग में, तू ही तो संभाले साईं मुझे पग पग में। बाबा तेरे जैसा नहीं कोई जग में, तू ही तो संभाले साईं मुझे पग पग में। चाहे तो बदल दे तू हाथों की लकीर रे, चाहे तो बदल दे तू हाथों की लकीर रे। मुझे मेरा साईं लागे सबसे अमीर रे, सबसे अमीर रे। तेरे दर पे आके जब जब है पुकारा, हर पल में साईं बाबा बना तू सहारा। तेरे दर पे आके जब जब है पुकारा, हर पल में साईं बाबा बना तू सहारा। तू ही तो सवारे साईं खोटी तकदीर रे, तू ही तो सवारे साईं खोटी तकदीर रे। मुझे मेरा साईं लागे, सबसे अमीर रे, सबसे अमीर रे। जिंदगी है दांव, दांव तेरे हाथ में, क्यों करूं मैं चिंता साईं मेरे साथ में। जिंदगी है दांव, दांव तेरे हाथ में, क्यों करूं मैं चिंता जब साईं मेरे साथ में। कण कण क्षण क्षण में तेरी तस्वीर रे, कण कण क्षण क्षण में तेरी तस्वीर रे। मुझे मेरा साईं लागे, सबसे अमीर रे, सबसे अमीर रे। कोई कहे संत तुझे, कोई फकीर रे, कोई कहे संत तुझे, कोई फकीर रे। मुझे मेरा साईं लागे, सबसे अमीर रे, सबसे अमीर रे।